الباب العشرون وثلاثمائة باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى بادشاه وغيره کو شہنشاہ کہنا حرام ہے اس لیے کہ اس کے معنی ہیں بادشاہوں کا بادشاہ اور یہ وصف اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی اور کے لیے بیان کرنا جائز نہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخنع اسم عند اللہ عز وجل رجل تسمى ملك الاملاك متفق عليه قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاه شاه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ذلیل ترین نام اللہ عز وجل کے نزدیک اس شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھے